Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz müminlerin miracı namaz. Namaz müminlerin miracı. Hangi namaz ama muhteremler? Her namaz oluyor mu miraç acaba? Hadisi şöyle geliyor. Es-salatu lam taril geliyor. Es-salatu miracı mümine geliyor. Es-salatu da lam-ı tarif var. Yani salatün rastgele bir namaz değil de es-salatu. Belirli bir namaz. Yani namazın tabi farzı var, vacibi var, sünneti var, adabı var, mekruhlar var böyle. Eğer bir namaz İslam'a uygun kılınırsa, zahiren batinen, hem dış bedenle hem de kalb ile kılınırsa, o namaz nedir? Müminlerin miracı muhteremler. Miraç, manevi olarak yukarı çıkma göklere, müminler olarak böyle. Her evliyanın miracı vardır. Nereye kadar? Makamına kadar muhteremler. Mesela müminler de yapmadan miracı müminler de gece rüyasında uçtuğunu görür kendisini. Ne kadar uçar? Makamına göre. Öyle mümin vardır, ancak aya yerden kesilir. Ama tabii sevinir. Sevmesi gerek. Elhamdülillah dünyadan kopmuş kalbini, kopmuş dünya kalbini. Böyle. Öyle mümin vardır, göklere çıkar makamına göre. Şimdi namazın nasıl kılınması gerekiyor? Hem zahiren hem batınen. Zahir dışı ile batı işi ile. Şimdi Mevlam buyuruyor Mümin Suresinin ilk ayetlerinde. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal müminun. Mevla buyuruyor. Kad efleha. Kad eki ektir bu. Fiil üzerine gelince, fiil-i maziye, geçmiş zaman fiiline gelince, inne anlamına geliyor. Yani kesinlik anlamına geliyor. Kad eflaha, muhakkak ki kesinlikle felaha kavuştu. Felaha. Nedir felah? Korkudan kurtulup ümidine kavuşmak. Korkudan kurtulmak. Mesela bir insan gemide fırtına yakalandı. Dev dalgalar. Gemi beşikini salıyor dedi dalgalar böyle. Ne istiyor oradan? Kurtulmak istiyor böyle. Eğer gemi çarptı, parçalandı, tahtaya tuttu, kurtuldu, ölmedi. Ama sahile çıkmadan kurtuluş olmuyor muhtemelen böyle. Mümini de kurtul, mümini de ahiret aleminde cehennemden kurtulma. Yani sırat köprüsüne geçme. Kişi bunu geçti mi, yani girdi mi, elhamdülillah kus erdi böyle. Felaha kavuştu. Kimler? El-Mü'minüne, o müminler felaha kavuştu. Buradaki ahli harici deniyor buna. Yani özellikle bilmeyen ama gelecek olan müminler. Henüz özellik geçmeyen. Kimin bu müminler? اَلَذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ O müminler. ف۪ي صَلَاتِهِمْ Namazlarında خَاشِعُونَ Huşu edicilerdir. Mümin amene fiiline gelir. İnandı, iman etti anlamına geliyor. Yani kesin inanca iman denir. Böyle sarsılmayan iman kesini kazanınca inanç iman denir böylece. Yalnız müminlerin tabii makamları var muhtemelen böyle. Bir mümin Elhamdülillah inandım Allah Celle Celaluhu, imanın şartlarına hepsi inandı mı mümin olmuş oluyor böylece. Eğer inandığı gibi yaşamazsa o zaman ne olur? İnkar etmedikçe yine mümindir ama mümini fasık deniyor bana. Mümini fasık deniyor böyle. Yani bir farzı inkar etmedikçe veya bir haram inkar etmedikçe imanda bir inkar olmayınca yine mümin özelliğini korur. Fakat adı mümini fasık. Yani yoldan çıkan, ana yolda ayrılmış. Mümin geri vermez. Bunun tabi durumu tehlikeli muhtemelen böyle. İman bir mum kandil gibi buyururlar ulemalar. Eski usulüyle örnek veriyorlar. Bir kandil, mum veya kandil yanıyor, açıkta yanıyor böylece. Hava durgunken yanar. Ama bir yerden bir hafif hafif hesli mi, onu hemen söndürür muhtemelen. Ne gerekiyor? Mumun etrafını kurumaltmak gerekiyor. Nedir bunlar da? İslam'ın beş şartının biri kelime-i şehadet imandı. Kandil yakıldı. Dört tanesi kalıyor. Birinin namaz, oruç, dikkat harç böyle. Bunu yapılınca ne oluyor? İman koruma altına alınmış oluyor böyle şey. Yani namazsız mümin Allah korur imanı açlayana bir muma, kandile benzer böyle. Hafif bir rüzgar. Hangi rüzgar? Bir sapığın bir fikri görüşü. Bir harama bakar, günün harama meyleder. Şeytan bir kalbin vesvese verir. Bir sapın biri çıkarır ekranda, işte din aleyhinde böyle yani akademisyen ünvanıyla bir sapık bir fikir ileri sürer. Hem oraya kayıverir. Nedir bunlar? Bunlar işte fırtınalar muhtemelen böyle. Bir mümin eğer imanın gereğini yaparsa, ki yapması gerekiyor. İmanın gereğidir. Yani ölüme inanıyor, kabre inanıyor, mahşere inanıyor, ölüp dirilmeye, hesap inanıyor kişi böyle. Yani gün gelecek, her gece yakındır böyle. Öyle bir ibare vardır. Külliyatın karib der böyle. Külliyatın karib. Her gece yakındır. Gece uzaktır böyle. Madem ki ölüm var ama bugün ama yarın gelecek. Kabirden kalkacak bir gün de var. Süfürecek. Ucak bir adam, ey ruhlar kalkın bakalım bedene girin de böyle. Hiç kimse kalmayacak orada. Kimse bir kalmayacak böyle. Yani bir yere saklanayım, gizleneyim. Yok muhtemelen böyle. Allah'ın hükmü şekilde böylece kalkacak. Ve hesap var mahşerde. Bir insanın buna imanı kuvvetli ise, imanı kuvvetli ise İslam'ı yaşar, imana geleni yerine getirir. Ancak işte dünyaya dalar, dünya malına dalar, eğlenceye dalar, zevke dalar, işte şunları, bunları, iş, güç, nefisler ki onlara dalarken çevrenin etkisiyle İmanı zayıflar. Unutur ölümü. Aklına bile getiremez. Yani gün gelecek, o kefeni giyecek. Yani soğuk bir kefen. Son gömlek o. Sonra yıkanacak, teneşir yıkanacak böyle. Sonra tabuta binecek. Tabuta binecek muhtemelen. Musalla var namazın, caminin başında namaz kılınan yer, caminin başında. Musallaya konacak, orada ne olacak? Kabre, mezara götürecek böyle şey. En yakın dostları elleriyle onu mezara inecekler muhtemelen. Kişi bakıyor, görüyor bunları, hepsi muhtemelen. Hepsini görüyor bunları böylece. İşte bunu düşünmeyen kişi ne yapar? Allah korusun, ölümü, ahireti, mahşeri, mezarı, sırat köprüsü bunları böyle unutmak, dalgınlık, gaflet diyor derler. Yani dünyalık, yani bu akşam bunu yiyeyim, yarın akşam şunu yapalım, işte şöyle gezelim, böyle gezelim, toz alalım, iş güzelken Allah korusun, bu hale gelirse mümini fasık olur böyle. Bundan kurtuldu. Mümini kurtulduysa ne olur? Farzları yapar. Farzları yapar. Beş vakitini vaktinde zamanda kılar, güzel kılarsa, haramdan sakınırsa, haramdan da sakınırsa muhteremler. Mesela faize girmez mümin. Haram mı haram? Böyle. Harama bakmaz. Haram bir namerem kadar el sürmez, dokunmaz. Tabii içki kumarı, şunları bunları, bunlardan sakınırsa kişi, müminin müttakı olur bu. Müminin müttakı. Yani tekva mümindir bunlar böyle. Bunlar olur böylece. Daha yürürse ondan sonra zahitler, arifler, abidler gider bu şekilde böylece. Sonra velayet makamıdır böyle. Evlilik makamı vardır böylece. Yani kişi bu yolda yürürse, bir adım atmadan bu yolda yürürse, zaten bu yola tam girince ibadetten zevk almaya başlar. Bir insan ibadetten zevk almaya başlayınca elhamdülillah, onların miracı başlamıştı, miraç başlamıştı, miraç başlamıştı. İbadetten zevk almaya başlayınca böyle. Yok, ibadetten zevk alamıyor. Her ne kadar namazını kılsa da, camiye cemaate gitse de, ibadetten zevk alamıyor, sıkılıyor, daralıyor, ofluyor, mofluyor. İşte hocanın sesi güzelse, bağıra bağıra kıldırıyorsa, meclisi açık operatörü bağıra bağıra Subhanallah Ekber diye bağırıyorsa, komuta veriyorsa, ona tatmin eder bu şey muhtemelen. Hiçbir şey alamaz bence. Şimdi müminlerin, bu gerçek müminlerin nedir özelliği? Namazlarını huşuyla kılarlar. İşte bu namaz nedir? Miraçtır bu namaz böyle. Huşuyla kılma. Huşu iki ayrılıyor önce. Biri zahiren deniyor bedeninde. Bir gün Mescid-i Nebevi'de, Peygamber Mescid-i Aleyhisselam Mescidinde biri kendine namaz kılıyor. Ne namaz kılıyorsa. Fakat namazdayken şöyle sakalını oynuyor sakalı, şöyle bir düzeltiyor sakalını, bir şey yapıyor eline böyle, namazıyla böyle. Peygamber sonra gördü onu. Şöyle buyurdu. Ve haşa kalbi haza, haşiat cevarihuhu buyurdu. Hadis-i Şerif Tirmizi'de. Ve haşa kalbi haza. Şunun kalbinde haşiat olsaydı, haşiat, Allah korkusu, huşu olsaydı, onun da cevahri azaları da oynamazdı sakalına. Demek ki bir insan namazdayken pek öyle fazla bir zorunluluk olmadan, az zorunluluk olmadan, orasını mı kaçırır, orasını mı kaçırır, şunu bunu yaparsa, ne yazık ki namazı huşur olmuyor muhtemelen böyle. Bu dış görünüm huşur böyle. Dış görünüm böylece. Yani azaların ne gerekiyor burada? Sükunu gerekiyor muhtemelen böyle. Bunu daha önce size söylemiştim. Yine şu an aklıma gelir söyleyeyim inşallah. Medine-i Münevvere'de bir muhterem zat vardı. İlimde, ahlakta, velayette yani seçkin bir insandı. Allah'a emanet etsin. Adı Osman Efendi adı böyle. Çok sabırlı, her halükarıyla yani İslam'ı tam yaşayan iç dışıyla. Böyle bir zattı böyle. Buna bir Türk'ün biri soru sordu. Yani aslında ona sorulmayan bir soru böyle aslında. Hocam dedi, namazda da bazen bir yerim kaşınıyor. Kaşısam namaza bir zararı var mı? Hemen cevap vermedi muhtemelen böyle. Bir de karşıkın durumuna bakardı. Onun anlayacağı şekilde ona bir örnek verirdi, öyle anlatırdı böyle. Onun durumuna baktı. Ona şöyle bir soru sordu, şimdi cevap vermedi. Dedi ki, eskiden de bizim zamanımızda dedi, asker dedi, bir emir vardı böyle, hazır ol diye, emir vardı böyle. Yine var mı hazır ol emir askerde? Var efendim. Ne anlama geliyor bir hazır ol, ne anlama geliyor? İşçileri, komutan, kimse hazır ol diye bağırdım dedi böyle, kimse kılmama böyle. Herkes hazır ol bir şekilde böylece, Kimse kılınamazlar böyle. Peki de komutan Hazul emrini komutunu verdi. Birine kaçtı. Ne yaparsın birine kaçtığında? Kaçamazsın. İstine kondu, kovamazsın. Arı hızlılık bir şey yapamazsın böyle şey. Peki bak yavrum dedi böyle. Genç zaman bak yavrum dedi böyle. Bir onbaşı, çavuş, asılvay neyse böyle. Bir komutan hazır ol diye bir emir verdi. Bir bölüye. Herkes bu gibi tıkıldı böyle. Kimse kımlayamıyor böyle. Bak tekbir var namazı böyle. Allahu Ekber. Bu da komut şimdi böyle. Namaza giriş hazır oldu böyle. Allah da komut veriyor dedi. Allah da girdi ne dedi. Peki o halde namaz dedi böyle şey yapamazsın böyle böyle. Yani bu namazın tabi tekva günü bu şekilde hatırlar böyle. Yani elden geldiği kadar demek ki namazda hareket etmemek beden dışı. Buna sakınmak gerekiyor. Bir de namazın içinde var huşu kalpte. Kalp huşu. Bu nedir? Kalbin sükûnu. Kalbin sükûnu. Hareketsizdi böyle. Tam gene kanı pompalasın kalp. Ayrı muhtemelen böyle. Kalp dursun değil böyle. Kan pompalasın. Aslında gönül yani be. Manevi kalp dönüyor buna böyle. Bu manevi kalbin sükûnu. Yani o anda başka bir şeye gönül meyletmemesi anda böyle. Huşu, haşyet. Allah huzurunda olduğunun bilinci ile sanki kabrinden kalktı, mahşere geldi, hele bu Allah huzurunda hesaba çekilmeyi bekliyor mahşerde böyle. Allah huzurunda böyle. Sanki kendisine geldi, hesaba çekilecek. İşte aynı bu anı yaşar gibi böyle. Sanki böyle mahşerdeymiş gibi böyle. Olacak bir gün ama. Mevla soracak. Bu bilinçle, bu imanla kalpten bir Allah korkusu geleceği. Allah'a karşı bir saygısızlık yapmama korkuyla kalbin böyle sükûnü, huşu ikisi birleşirse hem dış organları ve kalbi neye benzer? Mesela bir lamba tek bir şeyle tele yanmıyor böyle. Artı eksik gerekiyor. Birini bağladık bağlamadık. Yanmaz ama muhtemelen. Ne yanmıyor bu mu? Demek ki öbürü temas etmiyor. Bir şey var, öbüründe var böyle muhtemelen böyle. İkisi birleşti mi? Hem aydınlık muhtemelen böyle. Karanlık gider birden beri bende. Demek ki namazda da eğer dışımız, içimiz ikisi birleşir, artı eksi lambası böyle. İkisi birleşirlerse namazda nur olur muhtemelen böyle. Namaz nur olur böylece. Yani kişi kendi namazı nurda buluyor kendisi. Sanki nur içerisinde efendim. Yüzü yönü nurda. Nur denizinde böyle. Öyle tatlı olur, feyzi olur, zevkli olur. Namazdan canı çıkma bile istemez muhteremler. Namazdan canı çıkma istemez öyle böyle. Çünkü Allah ondan canı şahane. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a gittiği gece 6. semada gökte Hazreti Musa Aleyhisselam'la görüştüler. Musa Aleyhisselam'la. 6. semada. Tabi ikisi peygamber. Peygamber için fark etmiyor. Yani ruh, beden fark etmiyor onlar için böyle. Konuştular, sohbet ettiler. Dedi ki Musa Aleyhisselam, ya Muhammed dedi Aleyhisselam. Sen demiştin ki dedi, ümmetimin üleması ben insanın peygamberi gelmiştim böyle. Ümmetimin alimleri, ben İsrail'in peygamberi gibi. Sen bunu söyledin mi? Söyledim. Nasıl olur an böyle abi? Bir insan alim, ulema ama öbürü peygamber. Allah bunu seçmiş gönderim böyle. Nasıl bir olur bunlar bu şekilde? Yani sana bir örnek vereyim bakalım. Çağırayım bir alimi buraya, İslam alemesini. Onu imtihan bakayım böylece. Kimi çağırdı? İmam Gazali işte, İmam Gazali. Onun yok, dünyada da anladım ben de. Dört asır sonra dünyaya gelecek. Ama ruhu, o makamda o da ruh haline böyle, ruh haline böyle. Onu çağırıyoruz böyle. Musa Aleyhisselam şimdi, bu müslümanın ulemanı olacak, benim ulemam olacak böyle. İmam olacak yani, işşaat bir makamda olacak, önder olacak dinde böyle. Musa Aleyhisselam ismini sordu buna. İsmi ne senin? Asıl Muhammed asıl böyle. Başta şey Muhammed, baba isim, dede isim böyle. Bana sayıyor böyle. Durmadan sayıyor böyle. Ecdadını sayıyor böyle. Dedi ki Musa Aleyhisselam, ben sana ismini sordum. Hadi babana söyleyin yeter. Ne lazım bana sen çıkarsın? Neye uzatıyorsun bu kadar böyle? Dedi ki ya Muhammed de bu mu senin o peygambere eş, bu alim bu mu alim şey? Baksana dedi. İsmini sordum. Bu bana kaç tane kelime fark etti fazla böyle. Dedim gülümsedi. Ona sonra bakayım niye böyle yaptı. Sordu işte dedi. Niye de böyle uzattın bu lafı? Dedi ki bak muhteremler. Ya Nebi Allah Musa, ya Nebi Allah, Allah'ın peygamberi. Sen de Tur Dağı'ndayken, Tur Dağı'ndayken dedi, sana Rabbim sordu. Eldeki nedir? Elde denek asa vardı. Asa denek denek böyle. Sordum ben, nedir elindeki? Mafi yemini. Nedir sağ elindeki? Sen de ki kalehi asay. Benim asam. Tamam, yetti. Sen uzattın ama dedi. Ete aleyhe şunu yaparım. Buna böyle. Niye öyle yaptın böyle? İşte buna dayanırım, kuyudan su çekerim, derin kuyuya geliştiririm, ağaçını yaparım, şey yaparım. Bu arada saydın dedi böyle. Niye uzatmadı böyle? Sana Allah tek kelime sordu. Elindeki nedir? Aslam dedin. Yeter. Niye uzattın bu şekilde? İyi ama o anda ben de Allah huzurundayım diyeceğim böyle. Allah'la kelam ediyorum, konuşuyorum böyle. Yani Allah'ın cennet sohbetindeyim de böyle. Manevi feyiz, ruhsal zevk böyle, gark olumlar böyle. O hale girdim. Bu halimi uzaması için uzattım böyle. Ben bunu şey yaptım bu şekilde. Dedi ki ya Nebi Allah, ben dedi, sen Kelimullah'sın. Allah'ın işte, bu Habibullah. İki büyük peygamber yanındayım ben dedi böyle. Ruh halim buraya geldim. Ben de burada biraz kalayım diye uzattım bunu dedi. O zaman tamam Musa Aleyhisselam kabul etti yani üstünlüğünü. İşte demek ki namazda muhteremler ne gerekiyor? Şimdi kendimize gelelim ama şimdi. Onu bırakalım ona, kendimize gelelim. Namazda bize ne yapalım? Allah'ın huzurundayız değil mi namazda rica ediyor? Allah huzurundayız böyle şey. Ne yapalım? Biz orada biraz daha fazla kalalım diye namazı daha yüksek kılmaktan böyle. Biraz daha fazla kalalım diye böyle. Okurken yavaş okuyalım, acı etmeyin muhtemelen. Ve yavaş okuyalım böylece. Tanrı okuyalım. Bilim kadar daha uzun okuyalım. Rükû secdeyi yavaş yapalım. Bunları teşbihat yavaş yapalım. Ettiyatı, salibarı yavaş okuyalım. Biz de ne yapalım? Namazda biraz daha fazla kalmaya çalışalım muhtemelen böyle. İşte gerçek müminlerin ilk biri nedir alameti, belirtileri? Bunların özelliği namazlarını huşuyla kılarlar müminler. Yani bir Müslüman, bir mümin eğer namazını böyle huşuyla kılmıyorsa kat efeye girmiyor muhteremler. Girmiyor muhteremler. Yani bunu düşünelim muhteremler. Hepimizin başımızda bu. Hepimizin ortak derdi bu. Dikkat edelim muhtemelen buna. Namazı huşuyla kılmak böyle. Dışımız sakin, içimiz sakin olacak böyle. Allah huzur olduğu bilinciyle namazı kılmak böyle. Vellezine anillahi muridun. Vellezine hüm anillahi muridun. Bir de bunlar ne yaparlar bunlar? Lâviyattan kaçınırlar. Lâviyattan kaçınırlar böyle. Yani haramda günah bile olmasa bile boş şeyden kaçırır bunlar böyle. Mesela boş gevezelik, şunlardır, bunlara boş sözler, boş hareketler, şunlar bundan, ne kaçınlar bunlar böyle. Ömrü kısa muhtemelen, ömrü kısa böyle. Yani ahiret alemine oranla dünya hayatımız çok ama çok kısa dünya hayatı böyle. Fakat buradan ne alırsak o bizim o gidiyor. Evet, o alem çok uzun. Belki kabir de uzun böyle, kıyamete kadar sürüyor kabirde. O da belki binler senesi olacak icabında belki de. Ama orada bir şey edilemiyor. Yani son nefesi kişi verdi mi, hatta can boğaz dayandı mı? Bunu gargara deniyor böyle. Can boğazdan dayandı mı, gözden de perde kalktı mı, kişi başladı mı öbür alemi görmeye, o kişi artık tevbe kapısı kapanıyor, amideni duruluyor muhtemelen böyle, damarda böyle. Ne yapmışsak burada böyle, ne kapabilmişsek, ne alabilmişsek, onları oraya götürür muhtemelen böyle. Ama cebimizden böyle. Neye benziyor bu muhtemelen bu? Bir memur, diyelim ki maliyede, vezir çalışıyor, vezirde ama, vezirde. Yani paranın bol olduğu bir yerde böyle. Böyle zaman gelir ki, mesela vergi yatırma zaman şu bu gelir böylece, artık kuruya girer insanlar öyle, para yatırmak için böyle. O kadar ele para geçer böyle. Artık kafası karışıyor, bunalar artık böyle, para sahibi ver derken böylece, o kadar para sahibi ver, para sahibi artık o kadar böylece, böyle bir saat beş olur, mesai biter, hesap kitabını yapar, kilitler neresi, ne yapıyorsun parada kilitler, eve gidiyor. Çocuğu ona temin etmiştir. Baba gelirken bana şunu al. Kızı babam kıyamam şunu al böyle. Hanımı demiştir işte şu lazım, bu lazım eve. Eve gidiyor ama Aysan'a doğru gelmiş şimdi. Para az cebinde oturmak böyle. Aysan'a doğru böyle. Evinden kim bilir kaç milyar geçti. Yani o kadar eline para geçti böyle. Artık sayan makine sayıyor paralı böyle. Eli sayın makine para. Makine para sayıyor böyle. Eli o kadar para geçti. Ama hepsi orada kaldı. Ne varsa cebinde onun evine geliyor muhtemelenler. İşte dünya malı da aynen bu muhteremler. Yani buna benzer değil, aynen bu kendisi dünya malı da böyle böyle. Ne kadar dünya malımız olsa, yazlık, kışlık, artık şunlar, bunlar, eşyalar, lükselli, konforlu, ne olsa olsun, ne kadar hesabımız olsun, paramız, pulumuz olsa olsun, ölüm geldi mi, kasaya kilitleyen vezdar vermeyelim, aynı böyle. Aynı kasaya kilitleyen vezdar gibi böyle, hepsi yana kalıyor. Kişine var, ne varsa cebimizde muhtemelen. Artık yarayan böyle. Ne varsa böylece. Onunla kalbe gidiyor muhtemelen böyle. Bunun için ne gerekiyor bakın? Ayet-i Kerime'de Mevlam buyuruyor. Lavviyattan, boş yerden kaçınma. Yani günah olmasa bile ömrü boşa tüketmeme ömrü böyle. Ömrü boşa tüketmeme muhtemelen böyle. Peygamber sonrasında şey okurdu muhteremler. Hazreti Tirmizi Hakim'de kâne yaktavu kıraatehu ayetten Peygamberimizin şöyle demeyi okuması muhteremler ayet okur ve keser de böyle. Yani alemin sümme yakıfı sümme yakulu. Mesela namazı başlayalım böyle. Ne yapardı? Elhamdülillah Rabbil Alemin dururdu. Errahmanirrahim dururdu. Bariki yevmi din, durur. İyâkı nâbıdı yakın isteyin, durur okumakta böyle. Efendim işte bir nefeste Fatih okuyuveriyor. Yok. Onunla o kıraatının feyiz olmaz muhtemelen böyle. Yani namazdaki kıraatın farklı olması gerekiyor böyle. Fazla bağırıp çağırmak kıraatı böyle. Hele günümüzde yakan mikrofon da var yakasında böyle. Artık arkasından bir saf cemaat, bir buçuk saf arkasından cemaat böyle, bağıra çağır okuyor böyle. Bu maneviyatta bir tat vermez muhtemelen böyle. Namazda da Kur'an'ı yavaş okumak gerekiyor bakayım böyle. Ayet ayet böyle. Yavaş okumak gerekiyor. Böyle dura dura, tane tane ki anlamını bilen o anlamı düşünmesi gerekiyor orada. Mesela Maliki yevmi din diyor değil mi? Din günü, hesap günü Maliki, egemeni, hakimi, Rabbim böyle. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Hele burası namazda hele böyle. İyyâke na'budu. Bak şedde var burada. Arapçadan önce fiil, fail sonra meful gider Arapçaya böyle. Yani fiil, fail meful. Mesela örnek vereyim. Darabe aklına geliştiğinde ilgilenme ama darabe dövdü, vurdu böyle. Kim vurdu? Fufla. Kime vurdu? Mefhum böyle. Mesela darabe zeydi amrenleri bu şekilde böylece. Önce fiil, yaptığın iş böyle. Mesela katele, öldürün. Kim öldüren? Kim öldürdü bu tane böyle? Burada önce mefru geliyor böyle. İyyâke, ancak ve ancak sana. Müşedde burada. Ancak ve ancak sana böyle. Yani ben canı gönderen söyleme bakalım böyle. İyyâke, ancak sana. Ki Allah'a hitap ediyor sana böyle. Sonra fiil mi fail göre? Na'budu. İbadet etme, kulluk etme. Ancak ve ancak sana kulluk ederiz ya Rabbi. Ancak sana. Ne emredersen yapacağım Rabbi. Kulum kalk kalk. Otur otur. Bak bakma kalk bak. Böyle böyle. Mesela Mevlam biliyor gözünü yum. Kadir basar diyor bunu. Kul müminlere gözünü yumsunlar. Yavuldu min ebsarihim. Yavuldu min ebsarihim. Kul müminim Mevlam. Peygamber mesela. Habibim, Muhammed'im, Habibim, kul şöyle haber ver. Kime dilimi mühim ekire böyle. Yavuldu mu yapsarım, gözün yumsun da bak. Bak, bak bir göz kapanıp kapamak farz. Adam da muhtemelen böyle. Gerektiğinde. Ne zaman gerekiyor? Haramla karşılaşınca muhtemelen. Tabii tabii, biraz da böyle artık yaz da geldi mi, yazık ki haya kalktı muhteremler. Bu kötü alamak böyle. Kıyamet geliyor. Haya kalktı mı, kıyamet geliyor muhteremler. Hayal bir şey kalmadı böyle. Yani benim çocukluğumda muhteremler, benim çocukluğumda hatırlıyorum mesela, o zamanki büyüklerimiz, teyzelerimiz böylece böyle kapı kenarına bakar dışarıya böyle erkek varsa çıkamaz böyle muhterem böyle. Kapında hani böylece böyle. Yani örtülü kapandı olduğu halde bile yine erkek geçiyorsa bekler, geçsin sonra çıkarmaktır. Böyle. Yatak kıyafetler muhtemelen. Yatak kıyafetler böylece. Dışarıda bu şekilde. Bu yarama değil tabi muhtemelen. Allah korusun böyle. Değil böylece. Ne gerekiyor müminlere de? Göz kapanı kapamak. Bak. Çok basit bir şey böyle. Yani taşımaya benzemiyor öyle. İşçilik ameliyle benzemiyor ben muhtemelen böyle. Ağır yük değil böylece. En kolay bir şey böyle, gaddül basar, eskan bir kapama böyle şey. Ama farz böyle geliyor. Bir insan Allah korkusuyla bak diyor. Bir insan Allah korkusuyla haram yapmak için gözünü kaparsa, o anda aldıysa farz sevabı alıyor böyle. Yani had sevabı sevabı alıyor böyle şey. Bu kadar kolay. Ama niye kapayamıyoruz? İşte o zor muhtemelen. Nefis ve şeytan değil mi? Nefis şeytan muhteremler, dürtükler böyle böyle böyle. Dürtükler böylece. Yani sanki şeye bakma, bakma, yandan mandan baktığına çalışıyor bu şekilde. Yani o melun var şeytan, melun şeytan. Yani kişiyi böyle bulaştırabildiği kadar, kişiye bulaşmadı, bulaştırabildiği kadar böyle. Yani direkt baktırmasa bile, şeye yandan mandan onu bulaştırmaya çalışır muhtemelen. Ne yazık ki muhteremler, camilerimizde böyle namazlar, yani huşu bırakalım da, tabi o kalple ilgili, Allah korkusu ilgili bir şey, onu bırakalım da, zahirebiye namazlarımız sanki bir alarm vurmuş böyle, acele böyle. Halbuki devlet güzel maaş veriyor, imamların mezun muhteremler. Yani güzel maaş alıyorlar böyle. Yan gelirleri de var ayrıca böyle. Onun dışında. Çoğun lojmanı da var. Durum böyleyken, ne yapacak? Bir namaz kılırım. Hem kendi kılacak, kılayım böyle. Mesela bir işçi, hele vardı çalıştılar, üç vardı çalıştılar böyle böyle. Gece 12'de gidiyor, sabah 8'de gidiyor, akşam kaçta gidiyor, vardı değişiyor, 5'te geç kalamıyor. İlerden koşar yetişiyor, araba yetişiyor böyle. Onu yetişiyor böylece. İmamlık, müezzinlik bu kadar kolay meslek muhtemelen böyle. Yani mülkü amirden daha kolay böyle. Kolay bir meslek böyle böyle. Evi de yakınsa, Lerman'ı yakınsa burada. Namaya geçecek bu şekilde. Ama yani çoğu namaz vakti camiye gelecek. Hemen kaldır hemen çıkacak muhtemelen böyle. Yani bu cami senin bir iş yerin. İş yerin, dükkanın. Mağazan senin, işlerin senin bak. Cami muhtemelen böyle. Bir iş adamı, esnaf bir dükkan açtı bir yere. Ne yapar değil mi? Aman müşteri gelsin de ben bakar. Müşteri yapmak için böyle. Yani buyur efendim, şunda, bunda artık onunla ilgilenir, bununla ilgilenir. Yani her imkanı kullanır, müşteri toplaması için böylece. Aslında her imamın da bunu yapması gerekiyor. Bir imam bir camiye göre tayin alındı mı, bakın cemaatine böyle, ya bu çevreye bak, kaşhane var burada böyle, ama kaç kişi camiye geliyor buraya böylece. Ne yapacak bu imam da muhteremden? Aynı bir esnaf gibi böyle. Dükkan açmış esnaf gibi, yirmi seyirik muhteremden böyle. Ne yazık ki muhteremler, ezan da okuyor zaten, şey okuyorlar işte böyle. İmam oturuyorlar bir odada, laktak ediyorlar. Efendim, hoparlör tercih direndi okuyor. Tercih diren çevirmiş minareler, hoparlör okuyor böyle. Ezanı geçmiyor, ezan sınaması muhtemelen böyle. Nedir sünnet olanı? Her camide ezan okuması şart mıdır, sünnet muhtemelen böyle. Her camide okuması gerekiyor, ezan gerekiyor böyle böyle. O ezan ezana geçmiyor, ezan sınaması kılıyor böyle işte. Yani şu an kadar sıkı disip yok şu anda böyle. Ona sıkı yok onlara bunlara. Ama üşünüyor muhtemelen böyle. Yani ne yazık ki tabii fazla ile gidemiyor muhteremler. Gücünüz tabunlar bunlar bana muhteremler. Ama mahşer işte zor muhteremler böyle. Zor muhteremler böyle. Cami erken gelmeli. Mesela ilmihal okumalı kitaptan. Fıkıh okumalı kitap cemaatine. Akşamları müsait vakitlerde bilimler kullanıp talim yaptırmalı. Yani bir imam cemaati her anda yetiştirmesi gerekiyor. Namaz dinin direği muhtemelenler. Es-salatu imadü din buyuruyor mesela. Namaz dinin direği. Femen ekameha fekal ekame din. Kim bu dinin direğini dikerse, namazı kılarsa dinin direği yıkmış, dikmiş olur böyle. Diri ayakta kalıyor böyle. Diri yıkılmaz yani. Yanlamaz böyle. Eğer namazı tam kılmazsa direkt bir yamulur, yanlarım böyle bir anlattı böyle. Allah ben kılmadı mı, ne gitti muhteremler. İlk farz kılınan ibadet namazdı. İlk farz kılınan İslam'da böyle. Mekke-i Mükerreme'de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne peygamberlik, risalet görevi verildiği anda namaza farz olduk imana ama gelenlere. Beş vakit değil ama namaz var farz olduk böyle. Gece namazı vardı onlara sahabeler. Gündüz kılamıyor namaz. Baskı var, zulüm var böyle. Gece namazı vardı. İlk olarak kim böyle ilk İslam'a girenler, ilk girişinde kim girmişse İslam'a girmişse böyle ona Peygamberimizin onlara emri tavsiyesi Abdüzal iki yat namaz kılmaktan var. İlk olarak kim bir numaralı Müslüman? Hatice Vali Muhtemelen. Benim zevcesi. Hazreti Kübra Hazretleri Efendi. İlk bir numara Müslüman kendisi böylece. Onun odasındayken, evin odasındayken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne emir geldi, davet işin böyle geldi böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi, Sebillah, kum fe enzir ayeti geldi böyle. Ya ama kalk, kalk. Uzanmıştı Peygamber'le, uzanmıştı. Hatta gelmişine korkmuştu, böyle bir örtü örmüştü böyle. Onun için Melan buyurdu, ya yer müddessiri. Ey müddessir, örtüye bürünen böyle, hırkaya bürünen böyle. Kum, kalk. Göreve kalk, göreve ama. Göreve kalk böyle, kalk göreve. Fe enzir, bu da feyf takibiye. Kum fe enzir, kalk ve hemen başla. İnzar, inzar. Uyarma ama korkuyla karışık uyarma. Ama böyle yapmazsan bu olur ama anlamı terimde. Uyarma sen bilirsin, yaparız yap. Uyarma korkuyla karışık böyle. Uyarma. Mesela bir insan çocuğunu karşı markete gönderiyor. Yolu geçmesi de gerekiyor. Önce uyarır çocuğunu. Ama nasıl uyarır? Korkuyla karışık. Yavrum bakamayın mı? Sağına bak, sonra bak. Sakın araba çarpmasın. Uyarma böyle, korku karışık bu şekilde. Sonra Peygamber Hazretleri ayağa kalktı. Derimler, Hatice Validemiz orada. Cebrail Aleyhisselam bir görmüyor. Sesini duymaz. Çünkü ses yok. Yani çünkü ses neden geliyor? Hava. Telere çarpıyor, sesten çarpıyor. Orada çıkıntı. Ses yok tabi alemde. Ama sesi atacak validemiz, yani bir şey oluyor. Cebrail Aleyhisselam eve gelince evde hava değişti. Havanın atmosferi değişti böylece. Peygamber birdenbire kalktı, ayağa kalktı. Mevlam buyurdu, fekke bir, tekbir et. Allah-u Ekber dedi böyle. Hazreti var, o da Allah-u Ekber dedi muhteremler. Yani bir bakıyor böyle, izliyor böyle. Ne oluyor, başa bakalım. Cebrail Aleyhisselam gitti, oturdu Peygamber. Oturdu Aleyhisselam Hazretleri. Her şeyin bir ilki var. Başlangıcı var ya böyle. Artık acemi demeyelim de artık böyle başlangıcı diyelim bu şekilde. Hacan bakıyor peygamberimize. Bakalım hiç kim bunun içine böylece. Peygamber dönü atça validemize. Hiç anımı. Ya Hatice. Ya Hatice. Az önce bana Cebrail Aleyhisselam geldi. Rabbim bana tebliğ görevini verdi. İslam'a anlatma, yayma görevini. Tebliğ görevini böyle. O görev verdi. Ve buyurdu Rabbim fe'enzir. Hemen tebliğe başla buyurdu. Böyle. Hemen başla. Hemen başla buyurdu. Önce senden başlayayım hocam işte. Gel inanman Allah'ın varlığını bildiğine, benim peygamberime inanmana bir şekilde. Dağıtılan daha rüya görmüştü o, eylemeden önce muhtemelenler. Rüyasında bu halleri sezmişti. Öyle bir şeyden bekledi peygamberimizden. Hiç böyle tereddütsüz, hiçbir şey yapmadan hemen peki ya Muhammed'i arasın peygamber muhtemelenler. Kerimeşe'de getirirdi, Müslüman oldu muhterem. İlk Müslüman böyle. Onun makamı çok yüksek makamı da böyle. İlk Müslüman böyle. İlk Müslüman. Peygamberimiz hem kocası, hem Allah'ın Resulü, Hatem-ül Enbiya ve bir duvarlı ümmet. O sıraya, yine açısından da, çok üstün makamda bir kelime-i şehadet getirirdi ama yani bir evliya, bırakalım bizim sıradan insanı böyle. Bir evliya milyarlarca yıl Allah kulluk etsin o makama çıkamam muhtemelen böyle. Bir evliya makam böyle. Bir evliya evliyalık makamıyla evliyalık haliyle uğursuz haliyle milyarlarca Allah kulluk etsin o makama çıkamam muhtemelen böyle. Öyle makam aldı böyle. Ki göğüsle belli tayfadır böyle. Karısı hafifa derten böyle, ahfa derten böyle. Bir de tayfere böyle. Bütün bedene böyle. Bütün hücre böyle. Allah diyor böyle. Bunu duyuyor ki insan muhtemelen. Bekken duyuyor böyle şey. Bütün hücreleri, tayfere böyle. Allah, Allah diyor böyle muhtemelen. Kendine bir nurda bulacak böyle. Kendine bir nurda bulacak muhtemelen. Tabi cezbe diyorum bana. Allah çekinme. Cezbe geldi. Allah'ın başladı. Kendine geldi. Ya Muhammed şimdi ne yapacağım ben? Allah ne yapayım ki Allah böyle? De ki ya Hatice abdest al. İlk yata masalarını beraber yap böyle. Nedir abdest? Gel bakalım bari. Peygamber buyurdu al bakalım şu ibrik suyu. İşte elini yıka. Ağzına su ver. Yüzünü yap böyle abdest tarif ver böyle. Abdest aldı. Gel bakalım şimdi. İslam'da İlk cemaat, İslam'da böyle. Resulullah, Hatem-i Enbiya, imam. Ve bir numaralı ümmeti, eşi ümmeti, Hatice Annemize ona uydu muhteremler, arkasından durdu. Namaz kılar, iki rekat. İki rekat namaz kılar ama, acaba nasıl bir namaz var muhteremlerle? Nasıl feyizli, tatlı böyle, ruh aleminde bir namaz böyle. Doyulmayan bir namaz muhtemelen böyle. Doyulmayan bir namaz. İşte bundan sonra da Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd, dört Müslüman ilk bundan böyle, her biri de muhtemelen İslam'a gelince abdest, iki namaz muhtemelen böyle. Yani İslam'da imanla beraber namaz başladı böylece. Mekke-i Mükerreme döneminde, 13 yılda Mekke mükemmel oruç farz kılınmadı muhtemelen. Oruç yok. Farz kılınmadı muhtemelen. Hac farz kılınmadı. Kılam, yapamaz hacı burada böyle. Zekat farz kılınmadı mı böyle. İlk fazla ibadet namaz oldu böyle böyle. Miraç gecesine kadar gece namazı vardı böyle. Bir izafe kurarlardı. Ondan sonra 5 vakit döndürüldü. Ayet-i Kerim'in hakkına geldi. 5 vakit geldi böylece. İlk fazla ibadet ilk namaz muhteremler. Buyur Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri muhteremler, El-Muhasebi Abdi'yel Mükâmeti Es-Salatü. El-Muhasebi Bihil Abdü Yevmel Kıyameti. Kıyamet gününde, mahşer yerinde ilk hesap muhasebe Es-Salatü namazdan başlayacak. Bak, mahşere geldik. Tabii izdiham mahşerde. Nerede böyle mahşer gibi? Ne hikmetse muhteremler? İnanmayanlar bile böyle birkaç kavram vardır. Öyle kıyamet kopmuş gibi derler böyle. Sanki kıyamet kopmuş yere baktılar böyle. Cehennem gibi derler böyle. Mahşer gibi derler. Cehennem gibi derler muhteremler. İnanmayanlar bile böyle insanın doğuşta fıtığında var bunda. Doğuşta herkese fıtığında var böyle. Cehennemin korkuşu, yani güzelliği, izdihamı var bunlara böylece. Mahşerin en büyük şey izdiham. Kalabalık olacak böyle. Dünya da olacak böyle. Dünya büyüyecek ama tabii. Ne kadar insan dünyaya gelmişse, bebek olsun böyle, yani doğduğu anda hayatı varsa, işte bir nefes aldığı, ya da onun bir hareketi izlenmişse o canlı hükmüne giriyor muhtemelenler. Yıkanır namazı kılınır onu böyle. Ama bir doğumda ölü doğarsa, yani hiç nefes almadı, yeri kımıldamadı, ölü doğdu kesilse yıkanır, bir kefere sarılır, namazı kılınmaz onu muhtemelen. Demek ki doğduğu anda bir nefes alıp verdiği görürse, bir hareketi görürse, göz açıp kapı şey yaparsa yıkanır, kefendir, namazı kılınır bile. O da mahşere gelecek muhtemelen. O da belki bir dakika dünyada kaldı. Belki bir dakika dünyada kaldı böyle. Bir dakika dünyada kaldı ama dünyaya geldi ya o da mahşere gelecek. Onun tabi hesabı yok. İman farz değil bana. Namaz farz değil. Ama ne var? Şefaat hakkı var. Şefaat muhtemelen böyle. Hakkı var böylece. İşte bütün insanlar gelecekler mahşere. Bütün hayvanlar mı? Hayvanlar gelecekler. Hak almak için böyle gelecekler. Cinler gelecekler. Karışık an böyle. Yani kurt, kuzu, ayı, canavar, tilki, tavşan havası böyle. Filler, insan, cin. Karma karışık böyle. Karma karışık. Fakat kimse ama yandakine kim bakamıyor korkudan muhtemelen. Gözler böyle sanki bir yol dikilmiş böyle korkudan böyle. İzdiham böyle. Beden çıplak. Yalaya başacık. Beden çıplak. Dünyanın madenden olacak. Dünya düz olacak. Ama ateş gibi olacak. Sanki saçtan ayakları böyle. Tabandan yakıyor. Güneş tepede güneş beyin yakıyor. Ter ter ter böyle. Ter böyle böyle. Korku, ter, aşık, susuzluk var. İyice yıkıda buradan böyle. Ölüm yok orada böyle. Herkesin böyle ne var böyle? İlla hemsa. Evet on böyle. Kimse bak yandaki kim mi? Bak bunlara böyle. Sonra amel defteri dağılacak muhtemelen. Aynen kar yağdığı gibi böyle. Kar tanesi gökten iner. Onlarda çekim yoktur. İtme kuvveti vardır. İter birbirine böyle. Eğer onlarda çekim kuvveti olsun bir çektiler mi? İninceye kadar kocaman bir gülle top olur muhtemelen böyle. İnsan kafası yarar böyle. Kemikleri kırar böyle. Kar taneleri birbirine benzemez bunlar böyle. Her kar tanesi farklı, başkadır, şekli başkadır. Bir iter bunlar böyle. Çekmez de bunlar böylece. Aynen kar tanesi yağdığı gibi amel defteri gökten yağacak muhtemelen böyle. İnsanlara amel defterine gelecek. Eğer iyi insansa, sevabı çoksa onun sağ eline verilecek, sağ eline. Sağ eline sevabı kalkacak muhtemelen böyle. Alacak böyle. Allah korusun günah çoksa, fasık, günahkar, inkarcıysa Onu amacıları soluna verecek muhtemelen. Hem arkadan benim vera zuhurum böyle. Sol böyle kıracak böyle. Yani kimin kırdığı kıracak atılacak muhtemelen böyle. Sağ elde sanki ferş olup kalkmıyor sağ el muhtemelen böyle. Kalkacak. Tabi orada kim amacı almışsa bakacak ki hesap görme yeter bu. Bakacak amel defterine, hepsini burada görüyor böyle. Yani görüntü de var böyle, görüntü var böyle. Namaz kılarken de görüntü var, içki çekerken de görüntü var, haram bakarken görüntü var. Hep bunu görecek muhtemelen böyle. Kine karar verecek? Sıra gelecek, mizan deniyor. Terazi. Adalet mizanları kurulacak böyle. Nasıl bir mizan? Bilemeyiz muhtemelen. Araya mizan böyle. Bir tarafına sevap konacak, bir tarafına günah konacak böylece. Kimin sevabı ağır fazla gelirse, o kazanır muhteremler böyle. Önce ilk olarak sorgu sual, beş vakit namazdan başlayacak. Bülüğ çağına erdiğinden itibaren namazdan başlıyor böylece. Sabah namazının farzını kıldı mı kılmadı mı böyle. Kılmamışsa kılmamanın günahı kapkara olarak kurgun şekilde sol tarafa konuyor mizan böyle. Kılmışsa bak muhterem bir sabah namazını kılmışsa böyle. Yalnız namaz sevabı değil. Abdestle başlıyor muhteremdir. Abdestle başlıyor. Hele uykudan kalkmışsa mesela yazın kısa gecelerde hava bazen sıcak olur, sıkıntı olur, bunalım olur. Kişi akşam gelmez de döne yatağında derken uyumur tam yukarı dağılmış, sabah vakti geldi böylece. Ama buna rağmen böyle, yani nefs uyumak istediği halde böyle, uykusu çok tatlı geldiği anda böyle olduğu halde ama Allah emir diye böyle besmeyle fırla kalkarsa muhteremler orada nefisle mücadele başlıyor böyle. Nefisle cihat aşımada böyle. Nefisin kendi ya burada benden. Bakın oradan başlıyor sevabı muhtemelen böyle. Yani ne kadar sonra kalkmışsa sevabı başlıyor. Tuvalete gitti. O da sevabı geliyor. O da geldi. Tuvaletten çıktı. Abdüze başlıyor muhtemelen. Giderken lavaboya adamın sevabı başlıyor böyle şey. Niyet ediyor. Besmele çekiyor. Elini yıkıyor. Ağzına bunda hep bir ayrı sevabı muhtemelen. Namaz kılarken niyet etti, farz. Niyetin sevabı. Tekbir aldı, Allahu Ekber. İki kelime ama anlamı çok büyük. Allah'ın büyüklüğüne kabullendi. Allahu Ekber dedi. Koy makamın sevabını. El bağlamak sünnettir. Koy bakalım. Okudu Süman Hekeyi. Koy. En önce Besmele, Fatiha, Zamm-ı Sure, Rükü, Seçtim, bak böyle. Hem de. Kişi bakacak gibi Allah Allah böyle. Umuyor kadar böyle bakıyor Allah Allah. Bir Allahu Ekber. İyi ki farz ama. Onun sevabı konuyor. Bir aşırı böyle bakıyor böyle. Bakıyor böyle. Tabi seviniyor böyle. El bağlamanın sevabı, Sübhaneke'nin, Evzü'nün, Besmele'nin, hele Fatiha'nın böyle. Yedi ayet-i kerime. Her ayetin sevabı ayrı mıdır? Ayetine göre böyle. Konuyor. Zamm-ı Sure geliyor. Kaç ayet okuyorsa. Yani üç ayet fazla okuyor, fazla bir sağlık böyle. Okuyor. Rüküde fazla kalmışsa, secde fazla kalmışsa, her bir sevabın bunların farklı noktalar böyle böyle. Yani sevabı konuyor böylece. Tabii öyle ikinde bu şeyle gidiyor böylece. Kılmayan ne oluyor? O da bunu görüyor ama orada şimdi böyle. Kalabalık şimdi böyle. Kendi kılmamış, bakıyor ki namazın sevaplarını orada görünce karşıdan, onun için pişmanlık muhtemelen. Kışmak böyle. Elini işinecek ben böyle. Neye kılmadım ya muhtemelen? Neye kılmadım diye olmayacak böylece. Fe'in salah salah lehü sar amelihi. Eğer bir insanın mahşereki mizanda, ilk sorgulamada namazının hesabını verebilmişse, onu kılmışsa, onun diğer sorgulamaları kolay geçebilir böyle. Neden? Namazın sevabı bir nevi orada belirleyici oluyor. Çok büyük olduğu için namazın sevabı. Evet işte ben her sene kurban kesiyorum. Tamam, kesiyorsun ama muhteremler. Senin kurbanın vacip. Hatta derse göre sünnettir ben muhteremler. Tabi kesin olur böyle, kesin böyle şey. Ama bir sabah namazının farzına acaba 1000 kurban değer mi muhterem? Bak böyle. Yani 1000 tane kurban kesse, yetin hepsini fakire dağıtsa muhteremler, 2 ay farzını sabahını değmez muhterem böyle. Ya bunlara böyle şey. Bunun için namaz, namaz muhterem böyle. Namaz sabah mizanda belirleyici oluyor böyle şey. Halk arasında yalnız bir söz var halk arasında böyle. Ne diyorlar? Ya efendim hacı gitti, işte 5 vakit namazına gidiyor. Hiç namaz camiden kalmıyor ama işte kulak var, şu var, bu var böyle. Boşuna kılıyor, kılması boşuna kılıyor diyorum muhtemelen. Sen de boşuna oldun ya muhtemelen böyle. Üzerimizin ne kadar kulak hakkı varsa ne yapalım? Namaz daha fazla kılalım. Sevap daha çoğalsın. Neye benziyor bu? Her insanın borcu aşağı olur aşağı kılıyor böyle. En büyük iş adamında borcu olur böyle. Ama bir insanın borcu karşılığında geliri var, nakit parası var, onun mülkü varsa ne yapar değil mi? Alacak istiyor. Varsa geldi neyse, varsa geldi ödeyecek. Hiç şey yapma ben değil mi? Neyse günümüzde mesela çekili imzalar, artık kredi kartı neyse böyle artık ver tabii. Para aşağı kasayı al bak, al para. İşçi yap para, eleman yap para, al sen ne yapacaksın? Ama yoksa ne yapacak? Boş çekilim kapısına. O zaman muhtemelen böyle. Halk arasında yanlış bir görüş var. Yanlış bir görüş var. Ne diyorlar? İşte boşuna namaz kılıyor. Sen boşuna namaz kılma. Bizden kul hakkı var. Olsun muhtemelen. Tamam kul hakkı. Helallaşmak tabii dünyanın daha iyi böyle. Ama dünya helallaşamazsa bile, arada kalsa bile kul hakkı alacak. Alacak ama sevabı çok ama. Farzını kılmış, nafile kılmış, Kur'an okumuş, şunları yapmış, camiye gitmiş, ekle oturmuş, sohbete gitmiş, sevabı çok. Ne yapacak? Verecek onun sevaplarını. Kalan sevabı gene onu kurtaracak mı? Eğer bir kimsenin namaz hesabını veremezse, işte efendim işte cumadan cumaya gitmiş, Allah korusun. Cuma Müslüman oldu. Bak. Cuma'dan Cuma'ya gitmiş. O da nasıl? Ezan okurken camiye giriyor. Dışarıda oturuyor. Hele gözün yazın hava güzelken dışarıda böyle. Caminin avlusu başta güzelse, gölgede varsa o toplanan hep öbek verin böyle. Bekler ezan okusun böyle. Bir Cuma'ya geliyor böyle. Cuma'ya girer. Yani öylesi muhteremler oturuştan da belli oluyor oturuştan böyle. Yani namaz kılmayanlar oturuştan belli oluyor böyle. Sünneti ne diyor? Kılar neyse böyle. Kutbu okuyurken artık ayağını uyuştur, şöyle yapar, böyle yapar, oturmaz o zaman. Alışık olmuş böyle. Hemen daha kâmet şey yapmadan ayağa kalkmaya kalkar böylece. İki defa zaten kıldım o da hemen bakıyor böyle, nereden kaçayım böyle, aran kısıkçam böyle. Bu nedir? Hiç gelmeyenden iyi tabi bakmaya başlıyor. Hiç gelmeyenden daha iyi. Hiç olmazsa onun için alacak yine böyle. Ama yetersiz. Kurtarmaz onu muhtemelen, yetersiz. Ama hiç gelmeyen tabi daha iyi bu şekilde böyle. Bir de namazın muhteremler, namazda tadir erken var. Tadir erken diye, tadir erken. Şimdi genelde çoğunlukla namazlar çok acele kılınıyor. Önce hızlı okunuyor böyle. Ben acele muhteremler böyle. Yanında biri bakıyor namaz kılıyor böyle. Mesela beraber namaza giriyoruz böyle. Yani sıfayı bitirmeden o sıfayı okuyor. En üzeri Fatih'e zaman okuyor. Rüküye gidiyor muhteremler. Okunmaz bunlar ona böyle. Okuduysa da okuma sayılmaz. Muhtemelen böyle. Önce kıraat Tanrı Teala. Sonra rükû eğildik. Allah'a rükû eğildik. Rükû eğilince bedene bir sakınlık gereği böyle. Tam yerleşme. Sonra üst sefer en aşağı tesbihat. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Yavaş bir ama. Sübhane Rabbil Azim. Sonra kalkışta tek kılarken Semi Allahu limen hamide. Böyle kelime kelime hatırlayan böyle. Semi Allahu limen hamide. Oldu böyle. Ondan doğduktan sonra, tam doğduktan sonra yavaşça bir defa Rabbena lekel hamd. Ya Rabbena ve lekel hamd. Hepsi olabilir bunların böylece. Ayakta böyle. İki tane sonra böyle. Ondan sonra Allahu Ekber secdeye muhtemelinde. Secdeye tam varıldıktan sonra, yani secdeye varıldı, organlar sakinleşti, tam selam aldı. Ondan sonra secde tesbihatı. Ondan sonra. En aşk bir sefer Sübhane Rabbil Âlâ. Sübhane Rabbil Âlâ. Secden kalktık. Allah oturduk. Ya durma gerekiyor böyle. Allah'a oturduk. Biraz dur. Allah'a muhtemelen böyle. Peygamber aslında bir gün meşteyken muhtemelen biri geldi. Namaz kıldı böyle. İki yet namaz kıldı. İki yetin beş namaz kılmışlar belki de. Geldi Peygamber'in yanına, sahabe yanında selam verdi. Oturdu. Bu Peygamber ona irci fesalli, fenikem tusalli. İrci fesalli, fenikem tusalli. Kalk namazını kıl, sen namaz kılmadın. Bakın devamlı. Kalk namazını, git dön. İrci dön, namaz kılmaya dön. Namazını kıl, sen namaz kılmadın. Döndü gitti böyle. Tekrar namazı kıldı, yine geldi. Aynı Peygamber'di. Dön, git namazını kıl. Sen namaz kılmadın. Namaz olmadı yani böyle. Üç sefer tekrar da böyle. Bakın. Peygamberimizin uyguladığı metod muhtemelen. Bir eğitimde böyle muhtemelen. Uygulamalı böyle ki akılda kalıyor böyle. Böyle. O kişi de bak yanlışını bulacak yanlışını böyle. Bulamadı yanlışını muhtemelen. Üçünde gelince dedi ki ya Resulallah ben bu kadar biliyorum. Ne kusurum var? O zaman Peygamber anladı muhtemelen böyle. Namazı anlattı kendisine böyle. Yavaş kılmasını. Hatta muhteremler. Yani namaz muhteremler can simidir muhteremler. Bakın böyle. Yani can simidir namaz. Ne kadar bu can simidir sağlam olursa emin mi? O kadar daha fazla muhterem. İlla Teala Fatiha.